o 400 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 3 maja, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Oddziały wojska, żołnierze, czołgi i samoloty przeszli po południu ulicami Warszawy. To była wielka defilada Silni w Sojuszach. A już jutro wieczorem ciąg dalszy obchodów będzie koncert chórem za Europą z utworami z listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. Rosja jest przeciwna zakazowi produkcji i posiadania broni jądrowej. Taki komunikat wydaje MSZ w Moskwie. Wielka defilada Silni w Sojuszach uczciła 20-lecie przystąpienia Polski do NATO i 15 lat obecności w unijnych strukturach. Wisłostradą w Warszawie przemaszerowały oddziały polskiego wojska i sojuszniczych armii, a także funkcjonariusze służb. Oddziały, baczność, na ramię, ten! Blisko 2000 żołnierzy i funkcjonariuszy wzięło udział w wielkiej wojskowej paradzie. Prezydent Andrzej Duda, który rozpoczął defiladę, mówił o znaczeniu naszej obecności w obu strukturach, w NATO i Unii Europejskiej. Chcemy, żeby Polska była państwem stabilnym. Chcemy, żeby Polska była państwem dobrze rozwiniętym, ale przede wszystkim właśnie chcemy, żeby Polska była państwem, które jest bezpiecznie i w którym obywatel czuje się bezpiecznie. Do tego potrzebna jest dobrze wyposażona armia. Dlatego o potrzebach modernizacyjnych wojska mówił szef MON Mariusz Błaszczak. Zadaniem na dziś jest zastąpienie postsowieckiego sprzętu sprzętem piątej generacji. Myślę to o myśliwcach, myślę o samolotach. W defiladzie zaprezentowano 200 różnego rodzaju wojskowych pojazdów, m.in. czołgi, transportery i wozy dowodzenia, a także moździerze i armatochaubice. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A częścią defilady był pokaz lotniczy. Nad stolicą przeleciało 80 samolotów i śmigłowców. Chórem za Europą, czyli już jutro wieczorem na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Wyjątkowy koncert. Usłyszymy utwory dobrze znane słuchaczom programu Trzeciego Polskiego Radia. Zaprasza prowadzący koncert Hirek Wrona. To są piosenki z ostatniego 15-lecia listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia, dlatego że koncert zorganizowany jest z okazji 15. rocznicy wejścia do Unii Europejskiej. Zatem sięgnęliśmy po utwory, które gościły w tym czasie na liście przebojów Trójki, które były przebojami, ale jednocześnie związane są z jakimiś wydarzeniami w danym roku, w którym były na liście przebojów Trójki. A początek o 19 na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Utwory z listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia zabrzmią w nowych aranżacjach przygotowanych przez orkiestrę Grzegorza Urbana. Patronem medialnym obchodów jest Polskie Radio. Rosja przeciwna całkowitemu zakazowi produkcji i posiadania broni jądrowej. Takie informacje podaje Radio Echo Moskwy. Rozgłośnia, powołując się na komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wyjaśnia, że w opinii dyplomatów jądrowe rozbrojenie byłoby przedwczesne w obecnej sytuacji międzynarodowej. Oświadczenie dotyczące broni jądrowej zostało opublikowane na podstawie dokumentów opracowanych przez specjalną komisję przygotowującą Rosję do udziału w konferencji poświęconej zakazowi rozprzestrzeniania broni jądrowej. Rosja nie jest gotowa, aby wesprzeć starania innych państw w sprawie natychmiastowego zakazu produkcji i posiadania broni atomowej. Takie stanowisko ogłosiło rosyjskie MSZ. O nowych traktatach regulujących kwestie rozbrojenia nuklearnego rozmawiali telefonicznie prezydenci Rosji Władimir Putin i Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Obaj przywódcy zgodzili się, że konieczne jest włączenie do tych porozumień Chin, a także doprowadzenie do całkowitego rozbrojenia jądrowego Korei Północnej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Caster Semenya nie będzie przyjmować żadnych leków na obniżenie poziomu testosteronu. Zawodniczka zapowiedziała to w Dausze, gdzie wygrała w mityngu Diamentowej Ligi w biegu na 800 metrów. Mam przed sobą może i 10 lat startów. Z niczego nie zamierzam rezygnować i do diabła nie będę przyjmować żadnych leków. Tak powiedziała w rozmowie z BBC. Jak dodała, wierzy w swój zespół prawników i jest pewna, że zrobią wszystko, aby bez przeszkód mogła startować. 8 maja w życie mają wejść nowe regulacje. Zgodnie z nimi zawodniczki mające naturalnie podwyższony testosteron będą musiały brać leki na jego obniżenie. Dotyczy to m.in. Caster Semenyi. Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu niedawno odrzucił jej apelację w tej sprawie. Trzykrotna mistrzyni globu wygrała w Dausze 30 z rzędu bieg na swoim koronnym dystansie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro dużo chmur, a przejaśnienia możliwe jedynie na północy. Na południu z kolei popada deszcz, a na zachodzie deszcze ze śniegiem. Na termometrach od 8 stopni miejscami na południu do 12 w centrum i 15 na południowym zachodzie. W nocy dużo chmur, miejscami słabe opady deszczu, a na Pomorzu i Podhalu deszczu ze śniegiem. Poza tym na wybrzeżu mogą pojawić się burze. Na termometrach będzie od 1 stopnia na północy do 4 w centrum i 8 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wolę świat to moje drogie dom. Stowarzyszenie Wspólny Świat z Białej Podlaskiej od 10 lat niesie pomoc dzieciom z autyzmem. Obecnie rozpoczęliśmy budowę pierwszego w Polsce Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Szczegóły na www.wspólnyświat.org. To też możesz nam pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jazz fajny jest. We don't have to get down, just to get it on. You know how to use my body. You know how to use my body. That is why I like you. Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy winylową audycję Jazz Fajny Jest w Trójce. Wojtek Mazolewski przy mikrofonie, Agnieszka Łukasiewicz przy konsolecie i Piotr Kordaszewski, nasz wydawca. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w ten majówkowy weekend. Jak się Państwo mają? No, nie ma co mówić, pogoda nas nie rozpieszcza, ale muzyka potrafi robić to zawsze i wszędzie. A gdzie Państwo spędzają swoją majówkę? Gdzie Państwo nas słuchają? Jestem bardzo ciekaw. Czekam na korespondencję na oficjalnym Facebooku, na Instagramie oraz tutaj przy Myśliwieckiej pod numerem 71335. Dzisiejszą audycję rozpoczęliśmy od Mavis Jones z Trinidadu i Tobago. 65 rok to była pierwsza płyta John Mavis, ale po długiej nieobecności wróciła do nas i na początku nowego milenium znów zaczęła nagrywać, koncertować, zaczął John nagrywać, koncertować i został bardzo, bardzo ciepło przyjęty. My posłuchaliśmy tego utworu z pięknie wydanej płyty pod tytułem Pura Vida Present, Beach Digging. To jest część druga. Pierwsza była wielkim sukcesem i lada moment przyszła druga płyta. To był rok 2014, ale piękne kąski tutaj muzyczne, traki się zawierają. Dzisiaj chyba jeszcze coś z tej płyty dla Państwa zagram, a jutro oczywiście na social mediach pokażę Państwu okładkę i artystów, jakich dzisiaj w całej audycji będziemy grać. Kolejna płyta i kolejny track dzisiejszego wieczoru, żeby tak nas jeszcze rozgrzać, choć to panowie z Londynu, a tam dzisiaj, jak sprawdzałem, też jest zimno, zresztą jak prawie w całej Europie, więc my tutaj w Warszawie nawet chyba nie powinniśmy zbytnio narzekać, bo z tego co wiem, to nad morzem nie było zbyt miło. Chyba że były takie momenty, to proszę nam o tym napisać. Dobrze, drugi track to jest Inconsiderate z płyty numer 6. Tutaj poza triem nowi muzycy, ale o tym za chwilę. Teraz posłuchajmy tego rozimprowizowanego kawałka. Yeah. Ill Considerate w Jazz Fajny Jest z winyla oczywiście i to jak zwykle pięknie namalowanego przez Vincenta de Bora, bo to ten pan jest odpowiedzialny tutaj za te piękne grafiki na okładce, a w zasadzie malunki, obrazy. I jest wymieniany w składzie zespołu, a poza nim Steve Ashmore na gitarze, Leon Bridgehart na kontrabasie i elektrycznym basie, Idris Rahman na tenorze, Emre Ramazanoglu na perkusji i Satin Singh na perkusji. Ja już wcześniej prezentowałem kilka płyt tej grupy, ale udało mi się zdobyć kolejną. Przypomnę, oni wydają sami, we własnej wytwórni, sami malują te okładki, sami nagrywają płyty. Ten album został nagrany piątka i szóstka, ledwie rok później po całej serii poprzednich 1, 2, 3, 4. I widać tutaj bardzo duży rozwój, myślę. To bardzo nowe dźwięki, niezależna wytwórnia, niezależna kapela młoda jazzowa z Londynu. Także to kąsek z Londynu, mały w naszej dzisiejszej audycji. Więcej już chyba dziś nie będzie, bo udało mi się podczas Record Store Day'a ostatniego popodróżować trochę po warszawskich sklepach i giełdach, gdzie można było nabyć wiele bardzo ciekawych płyt. I w ten sposób wpadła mi w ręce płyta Mango Santa Maria pod tytułem Afro Indio. Piękna, po raz kolejny ręcznie malowany obraz, który staje się okładką płyty, i tutaj ten pozytywny wydźwięk i pozytywne dźwięki chciałbym z całego serca dzisiaj zadedykować Halinie, mojej mamie, która dzisiaj kończy 70 lat, a dla niej zagramy teraz utwór pełen pozytywnej energii, bo taką ona wnosi w nasze życie, za co jej bardzo serdecznie dziękujemy całą rodziną. To będzie Lady Marmalade w aranżacji Sarati Scheller. Dla ciebie, Halinko. dla ciebie, kochana mamusiu. To był utwór pod tytułem Lady Marmalade, a grał Ramon Mango Santa Maria Rodriguez, urodzony w 1917 roku. Tak. Afrokubański perkusista jazzowy, który w latach 40-50 przeniósł się do Nowego Jorku i tam zrobił niemałą furorę. Także tutaj dzisiaj zaprezentowaliśmy te jego gorące rytmy w hołdzie dla ciebie. I jeszcze raz buziaki i uściski. Ta płyta wyszła w 1975 roku. Veja Records. Jeszcze raz przypomnę, pięknie wydane, takie kąski najlepiej właśnie zdobywać w małych sklepach winylowych albo przy okazji takich targów, które niejednokrotnie się tutaj odbywają. Różnie się to nazywa, Vinyl Market albo inaczej, ale łatwo to znaleźć w internecie i bardzo to polecam, bo czasami można znaleźć takie płyty, których się po prostu nawet nie znało. Albo płyty, które bardzo chce się znaleźć, jakieś stare, które są gdzieś tam w naszej głowie, ale nie są dziś wznowione, nie można ich nabyć tak po prostu w takich podstawowych, codziennych sklepach muzycznych, których i tak zresztą jest coraz mniej i wszystko przenosi się do internetu, ale to też nigdy nie wiadomo, w jakim stanie dotrze taka płyta, na przykład z lat 70., a tutaj mamy okazję zobaczyć, posłuchać, sprawdzić, w jakim stanie jest okładka, w jakim stanie jest płyta winylowa i się później cieszyć w domu albo tak jak my, wszyscy razem teraz, puszczając to po prostu w radio. Kolejnym krążkiem, który dla Państwa dzisiaj wybrałem, to jest już zupełnie inny rozdział, bo współczesny. I ja się zastanawiam, jak to się stało, że ja tego zespołu Państwu nie zagrałem i tej płyty wcześniej nie przyniosłem do naszej audycji Jazz Fajny Jest. Onyx Collective. A może najpierw nawet posłuchajmy, ale to jest współczesna, teraz nowa rzecz i bardzo się cieszę, że wychodzi w takiej wytwórni. Thank you. Jazz fajny jest. Proszę Państwa, kolejna piękna okładka. Piękny rysunek na przodzie. Z tyłu już widnieje tylko tytuł ręcznie napisany Lower East Suite Part 3 Onyx Collective. I proszę sobie wyobrazić, że tą oto płytę wydała wytwórnia Big Dada Records. To mnie bardzo cieszy. Mam nadzieję, że więcej takiej muzyki usłyszymy w Big Dada Records, bo przypomnę, raczej kojarzy się z nowymi brzmieniami bardzo i to hip-hopowymi. A tutaj takie skądinąd bardzo nowoczesne granie, ale jednak na żywych instrumentach. To fajnie. Wydaje mi się, że to dobry kierunek. A co Państwo sądzą? Mam nadzieję, że się podoba. Dziękuję bardzo za tutaj taką ożywioną korespondencję i na social mediach i pod numerem 71335. Dziękuję za pozdrowienia z Krakowa, z Wisły. Widzę, że wszędzie raczej zimno. No tak, cóż, jak mówiłem, majówka nie rozpieszcza. Kwiecień, plecień chyba był dla nas tutaj jakiś bardziej szczodry pod tym względem, ale miejmy nadzieję, że za chwilę zrobi się goręcej. Ja lubię w każdym bądź razie. Ale teraz na chwilę jeszcze o Onyx Collective, bo warto parę słów albo nawet oddać chwileczkę liderowi Isahai Barowi, saksofoniście. Onyx Collective jest niezłomną częścią Nowego Jorku. To miasto jest klejem, który trzyma grupę razem. Rola Nowego Jorku w Onyx Collective to wszystko, wyjaśnia Isahai Bar, saksofonista, czasem wokalista, de facto lider zespołu. Imiona ludzi, miejsca, rogi ulic są tutaj legendarne. No to prawda. Ja jestem w trakcie lektury książki The Dom. I co tam się dzieje na tym Lower East Side? O tym może za chwilę, bo nasz następny bohater dzisiejszego wieczoru z płyty mówi. Zagra teraz Charles Mingus swoją kompozycję pod tytułem Opus 4. Również jest bohaterem tejże książki, ale posłuchajmy najpierw, co zagra nam Charles Mingus w utworze Opus 4. Thank you. Charles Mingus w audycji Jazz Fajny jest winyla mówi, ale też ten facet ma ton w palcach, ciągnie te struny od kontrabasu, aż huczy. Wspaniale. Mam nadzieję, że to rozgrzewa również Państwa, bo widzę na oficjalnym Facebooku, że nawet Państwo przysyłają zdjęcia z ogniska. Super. Życzę dużo, dużo ciepła. Pozdrawiam Żory, Alpy Bawarskie, Rycerska Górna. Bardzo ciekawa nazwa miejscowości, Parczew i tak dalej. Wszędzie wysyłamy dużo dobrych mocy i dobrej zabawy przy tych jazzowych dźwiękach Państwu serdecznie życzę. Charles Mingus, co tu dużo mówić? Wszyscy wiemy, że wspaniały pianista, przede wszystkim kontrabasista, ale również pianista, kompozytor i lider zespołów, niestrudzony. Wspaniale tworzył swoje kapele, zapraszając wspaniałych muzyków. Współpracował z Louisem Armstrongiem, Duke'em Ellingtonem, Charlie Parkerem, Dizzy Gillespie'em, Daniel Richmontem, Herbie Hancockiem i oczywiście Ericiem Dolphy. Tutaj panowie się bardzo, bardzo mocno przyjaźnili i Charles Mingus jako taki zwolennik kolektywnej improwizacji, jako jeden z nielicznych pozwalał Ericowi Dolphy'emu rozgrywać się tam bardzo, bardzo mocno u siebie również w zespołach, co oczywiście jest również zarejestrowane na kilku płytach i nie omieszkam w przyszłości Państwu je prezentować. No a teraz powróćmy na chwilę do historii Charlesa Mingusa, który mieszkał na Lower East Side. Przypomnę, przed chwilą słuchaliśmy Onyx Collective z płyty Lower East Suite, w jakimś sensie poświęconej tej części Nowego Jorku. A ja trzymam w ręku książkę The Dom, nowojorska bohema na polskim Lower East Side, Jana Błaszczaka. Proszę Państwa, to jest bardzo, bardzo ciekawa pozycja, ponieważ nie zdajemy sobie sprawy, że Stanley Tolkien, który prowadził między innymi klub The Dom, ale kilka innych właśnie w tej dzielnicy Nowego Jorku, wspierał wielu artystów, malarzy, poetów, gościł u siebie w klubie bardzo znane osobistości, oczywiście od tak znanych jak Andy Warhol, Lou Reed, całe Velvet Underground, które grywało w jego klubach, ale również wspaniałych jazzmenów, Archie Sheep, Charles Mingus, nawet Miles Davis, John Coltrane i tak dalej, przesiadywali tam, dyskutowali, próbowali zmienić świat na lepsze, czasami kłócąc się, spierając i tak dalej, i tak dalej. Przeczytam Państwu fragment, bo to jest dopiero ciekawostka, o której chyba nigdy bym się nie dowiedział, gdyby Jan Błaszczak tak się intensywnie nie wgryzł w ten temat, za co bardzo, bardzo serdecznie mu dziękuję. Proszę Państwa, krótka rozmowa autora tej książki z malarzem Overstreetem, Joe Overstreetem. Bardzo słynny dzisiaj, ale wtedy zwykły młody człowiek, który szukał sposobu na życie. No i teraz, kiedy nasz autor spotkał się z nim, zapytał Overstreeta, czy znał Stanleya Tolkiena, polskiego pochodzenia, właściciela klubu The Dom. No dobrze, oczywiście, że znałem Stanleya, westchnął malarz. Czy słyszeliście kiedyś o takim gościu jak Charlie Parker? No właśnie, on bardzo często bywał w tej okolicy. Kumplowali się ze Stanleyem. To dlatego Parker miał fuchy na polskich weselach, westchnęła Caroline, żona Joe Overstreeta. Tak, Stanley mu je załatwiał. Gdy dał taki koncert, miał dość kasy, by kupić herę. Oni wszyscy byli ćpunami, z tą różnicą, że akurat Charlie od tego zginął. I tak to się działo przez lata. Charlie grał polki, a Stanley zarabiał pieniądze. Zbierał pieniądze, przepraszam. W ten sposób wiązali koniec z końcem. Stanley był bardzo ciekawą postacią, a przy tym był bardzo szczodry i uprzejmy. Jeśli nie mieliśmy pieniędzy, pozwalał nam czasem napić się za darmo. Zdarzało się, że dotyczyło to całego baru. I w takim tonie i w tak, że tak powiem, niespodziankowych historii się tutaj dowiadujemy, że Charlie Parker grywał polki, przez co później Overstreet stara się to wytłumaczyć naszemu autorowi. Można usłyszeć też te wpływy na jego płytach. Co Państwo na to? Charlie Parker grywający polki i później w wkradający tą muzykę polską w swoje bebopowe płyty. Totalny odjazd. A więc bardzo polecam książkę The Dom, wydawnictwo Czarne. A teraz zagrają dla nas The Goat. The Goat. W jazz fajny jest. Może to nie takie jazzowe, ale z drugiej strony jakie pierwotne. I można poskakać przy ognisku, żeby się rozgrzać, prawda? Mam nadzieję, że rozgrzało to troszeczkę Państwa, podobnie jak i żywy ogień. A tutaj żywa muzyka, prosto ze Szwecji. Zespół Goat mieszka obecnie w Göteborgu, ale twierdzą, że pochodzą z Korpilombolo w Szwecji, gdzie zgodnie z legendą zespołu jest historia wudu po tym, jak przyszedł i zamieszkał tam lekarz czarownic. No, ciekawe. W każdym razie bardzo fajnie zespół łączy nową gitarową scenę z ludycznym graniem, takim bardzo pierwotnym, prosto z serca, prosto z tczewi. Proszę Państwa, teraz chciałbym wystrzelić w kosmos. I to przy pomocy dźwięków jednego z kolejnych bohaterów Lower East Side w Nowym Jorku. To jest jeden z największych mistyków muzyki jazzowej, Sun Ra, ale tym razem zremiksowany i zmiksowany już przed chwilą, tak po prostu. Ale najpierw posłuchajmy. Sun Ra współcześnie mógłby brzmieć tak. Tak, otwieramy drzwi do kosmosu tą muzyką. Old City and Art Yards, View of Saturn. Machine Drum remiksuje Sun Ra. To jest część trzecia, wydawana przez Old City Records Label. Taka właśnie seria płyt winylowych. Tutaj Państwo pytają, że niektórzy z Państwa przyjaciół zastanawiają się, o co chodzi z tym winylem. No choćby nawet o to, że takiej muzyki nie znajdzie się gdzie indziej. Nie wychodzi na płytach CD i nie znajdziecie jej w internecie. Od tak po prostu trzeba to nabyć na płytach winylowych. Podobnie zresztą jak z dużą częścią muzyki starej, starodawnej, muzyki Sun Ra i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jeszcze jedno słowo od wydawców. W ten sposób honorujemy i utrwalamy dziedzictwo Sun Ra, nagrania reedycji Art Yards Records Sun Ra El Saturn. Są usankcjonowane przez dyrektora Marszala Allena z The Sun Ra Orchestra. A więc wszystko na legalu, wszystko z największą estymą i podziękowaniem za to, co wniósł w nasze życie swoją muzyką i swoimi dźwiękami Sun Ra. Jak już mówiłem, jeszcze jeden z przyjaciół Stanleya Tolkiena, człowieka, który w latach 60-tych, 70-tych tworzył knajpy na Lower East Side i się z tymi wszystkimi panami przyjaźnił, więc można powiedzieć, że mamy w tym jakiś swój mały polski wkład, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Bardzo mnie również cieszy, że dzisiaj Państwo tak licznie do mnie pisali, to z takimi ciekawymi uwagami na temat i muzyki, i winyli, ale i również tego, jak Państwo spędzają ten czas majówkowy. I cóż, mam nadzieję, że umililiśmy tę chwilę, tą godzinę Państwu potroszę. Jutro zapraszam na Facebook oficjalny i na Instagram. Tam będzie oficjalna playlista z dzisiejszej audycji ze wszystkimi artystami i tytułami tracków. Oczywiście również z okładkami pięknych winyli, które same w sobie uważam za dzieła sztuki. A jak wy? Jak uważacie, napiszcie. Państwu dzisiaj bardzo dziękuję za uwagę na koniec dzisiejszego spotkania majówkowego. Skoro i w Nowym Jorku przez te wszystkie lata był tak ważny polski akcent, również chcę zakończyć bardzo ważną polską płytą z lat, proszę Państwa, 70. A nie, to jest 85. rok, proszę Państwa, Loft Studio. Leszek Żądło, Adzik Sandecki, Bronek Suchanek, Janusz Stefański. To jest grupa Polski Jazz Ensemble, utwór Songs for Eva. Utwór ten z kwintetem wykonaliśmy w Londynie podczas Church of Sound. Jest to bardzo, bardzo gorąco przyjęty. Mam nadzieję, że Wam też umili ten wieczór. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Zapraszam za tydzień, 5 minut po godzinie 22. A teraz życzę już Państwu wspaniałej majówki i wszystkiego dobrego. Niech moc będzie z Wami. Dobranoc. Wojtek Mazowiecki, Jazz Fajny Jest, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski mówią Państwu. Dobranoc. Zapraszamy do reklamy. Muzyka źródeł, elektronika, folk rock. Albańskie saze, marokańska gnała i szwedzka polska. Folk ma wiele twarzy. Zapraszamy na 22. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 16 do 19 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegóły na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety, sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy.